bir başıma, bir başına gezdim yıl başına. Dönmüşüm baktım en başına, sarıldım bazen de yanlışıma. Yazarım derdimi kendime, kaderim benle bu derdine. Fakir yar olmuyor zengine, bir yıl davul bile dengi dengine. Bak kalbimde cengime, yine kalmışım kendi kendime. Sensin çare derdime, verdim ömrümü vergine. Ömrümü vergine.